ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ان کافروں کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا چاہے تو انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کرنا ہے کہ کہیں آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ آپ کی ذات بھی کچھ مؤثر ہے اور آپ کے عقیدہ توحید میں فرق آ جائے. آپ تو ایک انسان ہیں، آپ کا کام اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ڈرانا ہے. ان کی بخشش یا عذاب کا معاملہ تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن فجر کی نماز میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، فلاں اور فلاں قبائل عرب پر لعنت بھیج. تو یہ آیت اتری کہ لیس لک من الامر شیء. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری اور احمد نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دوسری رکعت میں حارث بن حشام، سہیل بن عمر اور صفوان بن امیہ پر لعنت بھیجتے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی. بخاری کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے اس کے بعد سے توبہ کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. انس بن مالک سے امام احمد نے روایت کی ہے کہ جب جنگ احد میں آپ زخمی ہوئے تو کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا. تو یہ آیت اتری. آیت 129 میں اسی مضمون کی تائید ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. کسی بندے کو چاہے وہ نبی مرسل ہو یا ولی مکرم، یہ اختیار حاصل نہیں کہ کسی کی قسمت کا فیصلہ کرے اور کسی کو جنت میں بھیج دے اور کسی کو جہنم میں.